right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Este duminică dimineața, ora 10, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta locul 100 este ocupat de Gym Class Heroes și Neon Hitch. Pe 99 coboară o poziție DJ Rino și Silvia cu Feeling Love. Pe locul 98, în coborâre numai puțin de 31 de locuri, William Narain, If I Could Fall. Mergem pe locul 97, ascultăm Hangover, Tayo Cruz featuring Florida. I got a little bit trash last night, I got a little bit wasted, yeah. I got a little bit mashed last night, I got a little sh-faced, yeah. Going.

Urcare de 7 poziții pentru Sony Flame, fix până pe locul 90. Pe 89 coboară El Bandido, iar pe locul 88 New Entry, DJ Project featuring Adela Popescu. Bun rămas! Airplay 100. New Entry direct pe locul 88, cel mai recent single DJ Project alături de Adela Popescu, Bun Rămas. Pe 87 coboară 21 de locuri T-Pain, Wiz Khalifa și Lily Allen cu 5 O'Clock. Pe locul 86, o altă piesă nouă-nouță cântată de Madonna, se numește Girl Gone Wild. Yeah.

love. Yes, I feel I'm in love. Între timp, Alex Velea a lansat un nou hit, îl așteptăm cât de curând și în Airplay 100 la Kiss FM. Deocamdată am ascultat Whisper, locul 80, pe 79 coboară 6 poziții, Plan Win cu Yabibi, pe locul 78, new entry pentru Neon Hitch, pe locul 77, de asemenea, new entry săptămâna aceasta, Ina, ascultăm împreună Wow! Se numește cel mai recent hit cântat de Ina, săptămâna aceasta locul 77, aici în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 76, Camelia, noul ei hit se numește Prima Oară. Pe locul 75, Chris Brown coboară 4 locuri, Turn Up The Music. Pe locul 74, new entry, Analesco featuring Gilberto, Go Crazy. Pe 73, în coborâre, o poziție, Chris Lake, Sand Down. Pe locul 72, Mark Ryan featuring Aria. Pe 71, Vicky Red coboară 10 poziții, If You Ever Feel. Pe locul 70, Shana cu Out. Ne oprim pe locul 69, ne întâlnim cu Julia, care urcă 23 de poziții cu noul ei hit numit Vorbe Goale. picioare jos, nu mai doare, nu mai doare. Noul hit al Juliei urcă săptămâna aceasta numai puțin de 23 de poziții în Airplay 100 la Kiss FM. Piesa se numește Vorbe Goale. Pe locul 68, Sunrise Inc. cu Mysterious Girl. Locul 67, Stroke 69, Beautiful Smile. Pe 66, coboară două poziții Pitbull, alături de Neo, Afrojack și Nail cu Give Me Everything. Urcăm pe 65, ascultăm Danza Guduro. Para Săptămâna aceasta Don Omar este ocupantul locului 65 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 64 în coborâre, două poziții, Pixie Lott featuring Tinchy Strider cu Bright Lights. Iar pe 63 Shaggy, ascultăm chiar acum Dame. Like that, keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. Locul 63 pentru Shaggy. Pe 62, Maya Vira featuring Christina, City of Love, urcă 3 poziții. 8 poziții în urcare pentru Animal X, Doar tu și eu. Locul 61 și cred că este timpul să facem o recapitulare a ultimelor 10 hituri din Airplay 100. Number 70. Number 61. Acestea au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 60 continuăm cu Pitbull și Chris Brown, International Love. Dar nu ne oprim aici. Este momentul să o invităm în studioul Kiss FM pe colega Andreea Berghia. Urmează Super Hot Release, nou single Smiley, Dead Man Walking, o piesă de nota 10 cu influență din muzica anilor 90, cu un refren care îți rămâne în cap după prima ascultare și care va avea parte de un videoclip în curând. Ni s-au promis surprize mari, așa că le așteptăm cu interes. Eu mă aștept ca piesa asta să ajungă pe primul loc în Airplay 100 la un moment dat. Vă convinge singur că am dreptate în momentele următoare, Dead Man Walking, Smiley. Andreea Berghia, l-am ascultat pe Smiley cu Dead Man Walking, cel mai recent hit al său. Iar acum ne pregătim pentru hitul de pe locul 59 în câteva momente, Florida, Good Feeling. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 59. Get a good feeling, yeah. Can't have me, I'll be the president one day, January 1st, oh you like that gossip, like you the one drinking what gossip.com, now I got a word for your tongue, how many Rolling Stones you want, yeah I got a brand new spirit, speaking and it's done, woke up on the side of the bed like I won, talk like a

Juan de Moga featuring Liviu Todorescu, Electronic Symphony, hitul de pe locul 55 în Airplay 100, aici la Kiss FM. Pe locul 54 urcă 3 poziții Raluca, Out of Your Business. Pe locul 53 Guess Who featuring de Moga, tot mai sus. Pe locul 52 tot Guess Who, de data aceasta alături de Miță, Decât să minți. Pe locul 51 Like Chocolate, Maria Maria, și dăm drumul unei noi recapitulări. Number 60. Number 56. Number 55. Number 54. Number 50. She says, hey, wait, and listen now to what I gotta say. I don't think I want it this way. We become some poor excuse and love that's come undone. And how do we get so numb? I wanna be in your control. I'm merciful. You can twist me and turn me, just don't let me go. I wanna be.

În urcare o singură poziție, Andra, What About Us, locul 43, pe 42, Kuroš Tasmini și Anda Dam, Can You Feel Love, coboară 4 locuri. Hai să vă spun cine urcă 7 locuri. Michael Parsberg împreună cu Safi Duo, Mad World, este azi pe locul 41. Urmează recapitularea ultimelor 10 hituri, iar apoi hitul de pe locul 40, cântat de Ellie White, Sete de Noi. Number 50. So close to you right now. Number 47. I only miss you when I'm breathing. Number 46. Viața e divină. Number 45. Chart 100 reasons to listen. Și am nevoie, nevoie de noi. Și am nevoie. Am ajuns pe locul 40 împreună cu Ellie White. Am ascultat Sete de noi pe 31, coboară de pe 33 My Candies featuring Evelyn One Night in Ibiza. Pe locul 38, coborâre 14 locuri Mina Kay, Everybody on the Floor. Imediat mergem pe locul 37, unde ne așteaptă doar câteva minute Havana Brown și Pitbull, We Run the Night, imediat la Kiss FM. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 37. Havana Brown, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, to the world. Got it. I'm like run them. Woo! Run them. Woo! Fuck you, petty man. Havana Brown featuring Pitbull, We Run The Night, hitul de pe locul 37 în urcare numai puțin de 10 poziții într-o singură săptămână. Pe locul 36 coboară 10 poziții într-o singură săptămână, Deepside DJs, Stay With Me Tonight. Pe locul 35, Tom Boxer, Deep In Love, 14 locuri în coborâre. Tot în coborâre, doar 2 poziții, Celia, Is It Love, locul 34. Vă invit să ascultăm hitul de pe locul 33, este cântat de Ruby și se numește Miracle Of Love. Feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone waiting for the one. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah.

don't like everything goes. Wild life, baby, to the freak it chose. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk about high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told Muhammad that we hit Spain. Too easy with what you deal, we get insane. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run, show me how you do. I wanna shut down the clown with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild one, wild one. Ooh. I am a wild one, break me in, saddle me up and let's begin. Acestea au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Ne-au oprit pe locul 31 pentru Florida și Sia cu Wild Ones. Pe locul 30, Gustavo Lima, Balada, urcă 21 de locuri. Pe locul 29, Ina coboară o poziție cu Endless. Pe locul 28, Liviu Hodor și Mona, Sweet Love. Pe 27, Bruno Mars, It Will Rain, urcă încă 2 locuri. Un loc coboară Sean Paul împreună cu Alexis Jordan, Got to Love You, este azi pe locul 26. Vă invităm din nou în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia. Urmează Artist of the Week in Romania's Airplay Chart. Avem o aniversată a zilei. Amel Beraba, una din fetele de la Sugar Babes, e vocea care a înlocuit-o pe Mutia Buena în triul britanic. Venirea ei a marcat ultima schimbare în trupa, despre care vorbim deja la trecut. Avem în formula de finală un hit de number one în Marea Britanie în 2007, About You Now. Ceea ce vă propun să ascultăm împreună în Airplay 100, nu înainte de a-i spune la mulți ani lui Amel. It was so yesterday back around, 'cause I know how that it takes one more chance. Don't let our last kiss be our last. Give me tonight and I'll show you. I know everything changes. I don't care where it takes us, 'cause I know how I feel about you. Can we pray? Stop! Somebody That I Used To Know, hitul de pe locul 25, urcă 20 de locuri în ultima săptămână. Pe 24 coboară 4 poziții Julian M și Veronica cu Superstars. Mergem pe locul 23, unde un alt hit urcă 11 poziții, Adele, Set Fire To The Rain. Home of the hits, Airplay 100. I let it fall. Baby, 'cause you got me open, no. You give me wanna feel, 'cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, no. Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. Diamonds, Reason to Feel Love, unul dintre hiturile care în ultimele 7 zile a urcat destul de mult, respectiv 15 poziții, până pe locul 22. Pe locul 21 se află Adele, Someone Like You. Este timpul recapitulării, ultimele 10 hituri imediat pentru voi, iar apoi mergem pe locul 20, DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now, imediat la Kiss FM. Number 30. Hot right now.

Jamie Woon cu Shuda, locul 13 săptămâna aceasta aici în Airplay 100 la Kiss FM, un urcare, o poziție. Pe 12 staționează Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Iar pe locul 11 coboară o poziție David Guetta featuring Sia. Asta nu ne oprește să ascultăm încă o dată împreună Titanium. Number 11.

ascultat Mandinga cu Zalei la hitul care în ultimele 7 zile urcă 7 locuri, ajungând nu pe locul 7 ca să rimeze la fix, ci doar pe 9, dar mai este timp. O invităm acum în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia pentru Music News. Ce se mai întâmplă în showbiz, vă povestesc eu. Rihanna șochează din ce în ce mai mult cu fiecare săptămână. A postat pe site-ul ei poze din weekendul trecut, unele deloc decente, arătând lumii cum a petrecut la festivalul Coachella din California alături de buna ei prietenă Katy Perry. Poza care a șocat cel mai mult a fost postată pe Instagram și o arată pe artistă vărsând un praf alb dubios în capul bodyguardului. Avalanșa de comentarii de după a fost întreruptă de mesajul Rihannei: sunt nebunatică și nu pretind a fi altceva. No comment. Nu știu ce se întâmplă cu fetele din muzica de peste ocean, că vin vești și despre un sărut pasional între Madonna și Nicki Minaj. Declarațiile vin acum, dar evenimentul a avut loc în luna decembrie, la o ședință foto pentru promovarea noului single Madonna, Gimme All You Loving. Și pentru că ziua de naștere a lui Nicki era aproape, Material Girl s-a prezentat cu un tort mare și un sărut plantat direct pe buzele domnișoarei Minaj. În urmă probe, deci băieți, puteți să vă imaginați ce vreți voi. Eu zic să ne întoarcem la hiturile din Romania's Airplay 100. Number 8. Chasing memories and fears, running in this rain of tears. My wings are black and heavy, they try so hard. Adrian Sână featuring Sandra Ann cu Angel în coborârea opoziție, totuși locul 8, hit important în România în acest moment. Ne pregătim să ascultăm hitul de pe locul 7, aflat în câteva momente. Airplay 100 continuă la Kiss FM. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 7. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte. Niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos.

Săptămâna trecută pe podium, Dia este azi pe locul 5, coboară 3 poziții cu Don't Know, mergem pe locul 4, ne întâlnim cu Laurențiu Duță, ne întâlnim și cu Andreea Bănică și împreună cu ei ascultăm Shining Heart la Kiss FM. Hey!

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc în continuare o zi de duminică superbă. Noi ne auzim săptămâna viitoare tot aici la Kiss FM. Mulțumiri încă o dată prietenilor de la mediaforest.ro. Pe primul loc, săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM se află Vank featuring Antonia. Pleacă! Bye bye! Era miercuri spre joi, mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu. Nu puteam să zbor sau să mai fi. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, adio, exclama la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor. Rămas ca un orb. Nu te mai vă la mine în viitor. Am rămas ca un mut. Nici n-am mai apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor. Te dor, fericirea mea la naiba. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anumiri. This is the number one song of the week. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă?